Vitajte. Dnes sa pozrieme trochu hlbšie na jeden naozaj výnimočný lisabonský obchod. Antikvariát O Mundo do Livro, teda Svet knihy. Mm-hmm. Má fascinujúcu históriu. A našim zdrojom je profil z mestskej iniciatívy Ložas com Historia, obchody s históriou. Áno. Chceme proste pochopiť, čo ho robí takým, no, osobitým. Jeho príbeh, ponuku, tú atmosféru. Lebo to nie je len, vieš, predajňa kníh. Je to kus živej pamäte. Tak poďme na to. Áno, a je dobre si uvedomiť aj ten širší kontext. Tieto obchody, v Portugalsku ich volajú alfarabistás, čo sú vlastne predajcovia starých, vzácnych kníh. Aha. Mhm. Sú naozaj dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva. Sú to takí, povedzme, strážcovia príbehov a artefaktov. V dobe, ktorá je čím ďalej, tým viac digitálna, že? Presne. Takže pozrieme sa, ako tento profil, ktorý robilo priamo mesto Lisabon, vykresľuje O Mundo do Livro. A čo nám to vlastne hovorí o hodnote takýchto miest dnes? Výborne. Tak začnime zakladateľom. João Rodrigues Pires. Už tá jeho prezývka je pozoruhodná. Livreiro Centenario. Storočný knihkupec. To už niečo naznačuje. To áno. Dlhý život s knihami. Ale čo je naozaj zaujímavé, je tá jeho cesta k vlastnému obchodu. Predtým, než si v 45. s bratom otvoril O Mundo do Livro, tak roky pracoval v iných veľmi známych prestížnych lisabonských kníhkupectvách. Áno, spomína sa tam. Ten profil spomína Livrária Lorenzo de Melo, potom slávnu Livrária Bertrand. Bertrand, jasné, najstaršie na svete však. Presne tak, to je ono. A ďalej Sada Costa a Eklétika. No to je celkom pôsobivý zoznam, kde sa zaučil. Určite, a toto nie je len nejaká, vieš, poznámka na okraj. Toto je podľa mňa kľúčové pre pochopenie tých základov. Tie roky v takých menách ako Bertrand alebo Sada Costa tomu muselo dať neoceniteľné znalosti. Mhm. Nie len o knihách, o ich hodnote, odkiaľ sú, ako ich katalogizovať, ako ich ukázať ľuďom. Jasné. Ale aj o tom remesle kníhkupca. Ako budovať vzťahy so zberateľmi, s inštitúciami, ako vyjednávať, sledovať trh. Vlastne to bolo také dlhoročné učenie sa na tej najvyššej úrovni. No a potom prišiel ten rok 1945 a rozhodnutie ísť do vlastného s bratom. Ten zdroj opisuje ich začiatky ako, no, veľmi skromné. Áno. Začínali v malom priestore na Rua Nova da Trindade. Označujú to ako Vaundescada. Aha, Vaundescada. Čo si môžeme predstaviť asi ako fakt stiesnený priestor, možno nejaký výklenok pod schodmi alebo taká malá komorka. Mm-hmm. Je to teda dosť silný kontrast k tým veľkým menám, kde predtým robil. A práve tento skromný začiatok si myslím počiarkuje to jeho odhodlanie a vieru v tú vlastnú víziu. Asi to nebola snaha hneď napodobniť tie veľké kníhkupectva. Skôr vytvoriť niečo vlastné, možno komornejšie, špecializovanejšie. Postavené na tých znalostiach. Presne, na tých znalostiach. A veľký posun potom prišiel v 53., keď sa obchod presťahoval na tú súčasnú, oveľa lepšiu adresu, na námestie Largo de Trindade. Áno. To už signalizovalo, že sa im darí, že sa etablovali. Už to nebol len ten výklenok pod schodami, ale seriózny podnik na dobrej adrese. Presne. A v tom čase sa už diali aj iné veci. Ten zdroj spomína, že už publikovali prvé čísla ich vlastného katalógu. Katalógu de Libros Seleccionados. Katalóg vybraných kníh. Ó, vlastný katalóg? A to nie je všetko. Predslov k tomu katalógu napísal Aquilino Ribeiro, jeden z najvýznamnejších portugalských spisovateľov 20. storočia. Naozaj? Aquilino Ribeiro? Áno. Mať predslov o takejto osobnosti hneď na začiatku podnikania, to muselo byť obrovské potvrdenie. Potvrdenie kvality a toho smerovania. Nepochybne. To svedčí o tom, že Pires si dokázal vybudovať nielen obchod, ale aj, no, povesť a kontakty v tých kultúrnych kruhoch Lisabonu. A pomerne rýchlo. Mm-hmm. Aquilino Ribeiro dno známy svojim kritickým duchom, takže jeho ochota napísať predslov asi nebola len nejaká formalita. Asi nie. Naznačuje to, že už vtedy O Mundo do Livro ponúkalo niečo hodnotné, zaujímavé. Niečo, čo dokázalo upútať pozornosť tej literárnej elity. A tiež to ukazuje serióznosť ich prístupu k katalogizácii, k prezentácii zbierok. Nebol to len obchod, ale aj miesto kultivovaného záujmu o literatúru. Dobre, tak poďme sa teraz pozrieť bližšie na to, čo vlastne ponúkajú. Profil hovorí, že hoci sa zameriavajú hlavne na portugalských autorov a témy spojené s históriou a kultúrou Portugalska. Áno. ich sortiment je v skutočnosti veľmi pestrý. A tu prichádza jeden z najprekvapivejších objavov z tohto profilu. Hlavným pilierom ich podnikania, tým, čo ho vraj finančne drží nad vodou a umožňuje im venovať sa aj knihám, sú stovky originálnych rytín. Rytiny? Naozaj? Áno, stovky. To úplne mení pohľad na to, ako takýto obchod dokáže prežiť. Rytiny ako základ biznisu antikvariátu. Toto je skutočne fascinujúci aspekt ich obchodného modelu. Ukazuje to na veľmi šikovnú diverzifikáciu v rámci toho špecializovaného trhu. Vieš, nie sú závislí len od predaja kníh. Ten môže byť premenlivý, často má nižšie marže, hlavne pri bežnejších tituloch. Jasné. Ale rytiny, najmä ak sú kvalitné, vzácne, môžu byť stabilnejší a možno aj lukratívnejší zdroj príjmov. Tento model, kde jedna časť sortimentu vlastne sponzoruje tú druhú. Áno, áno, dáva to zmysel. Tým umožňuje udržiavať aj tú menej ziskovú, ale kultúrne dôležitú časť, teda tie knihy. To dáva zmysel. A okrem rytín, čo ešte tam môžeme nájsť? Samozrejme, spomínajú sa mapy. Mapy, áno. Vieme si predstaviť staré mapy Portugalska, kolónii, Lisabonu. Ďalej, pohľadnice. Tie sú dnes tiež zberateľským artiklom. Určite. A potom tie knihy. Zdroj zdôrazňuje, že ide o knihy staré, vzácne a čo je obzvlášť zaujímavé, niektoré sú podpísané autormi, iné obsahujú vlastnoručné opravy textu od samotných autorov alebo majú venovania významným osobnostiam. Páni. Predstava, že držíš v ruke knihu, do ktorej, ja neviem, Fernando Pessoa ceruskou popravil preklep, alebo ktorú Esa de Queiroz venoval priateľovi. No, to je silné. Presne. A tu sa dostávame k tej hodnote, ktorá ide ďaleko za ten informačný obsah textu. Tieto fyzické veci, rytiny, mapy a hlavne knihy s takýmito unikátnymi prvkami, oni sú nositeľmi príbehu. Majú svoju provenienciu, svoju auru, áno, podpis, venovanie alebo aj tá autorská oprava. To vytvára priame skoro až intimné spojenie s minulosťou, s autorom, s predchádzajúcim vlastníkom. Áno. Pre zberateľa alebo historika to má nesmiernú cenu. Nie je to len text, je to historický dokument. Svedectvo doby, konkrétnych ľudských osudov. Digitálna kópia ti možno sprostredkuje obsah, ale nikdy nie tento. Tento hmatateľný dotyk histórie. Hmatateľnosť histórie, to je dobrý výraz. A táto snaha o zachovanie a sprístupnenie minulosti sa prejavuje aj v ďalšej ich aktivite. Celkom pozorhodné, ich vlastná evičná činnosť. Vydávajú knihy. Áno, vydávajú faksimilné vydania diel, teda verné kópie, ktoré reprodukujú nielen text, ale často aj tú pôvodnú grafickú úpravu, typ písma, väzbu. To je skvelé. A ide o diela, ktoré by inak už možno boli úplne nedostupné, existujúce len v pár kusoch niekde v knižniciach alebo súkromných zbierkach. Toto je veľmi, veľmi dôležitý príspevok ku kultúre. Vydávanie faksimilí nie je len komerčná vec. Je to akt kultúrnej ochrany a šírenia poznania. Mm-hmm. Umožňuje študentom, výskumníkom, ale aj bežným záujemcom prístup k textom v podobe, ktorá je čo najbližšie originálu a za dostupnejšiu cenu. Jasné. Pomáha to preklenúť tú priepasť medzi extrémne vzácnymi originálmi a potrebou širšej dostupnosti historických prameňov. Ukazuje to, že Omundo do Livro vníma svoju rolu širšie. Nie sú len predajcovia starých vecí. Aktívne sa podieľajú na tom, aby sa kultúrne dedičstvo nestratilo. A zdá sa, že si túto svoju rolu aj jasne uvedomujú a komunikujú. V ich propagačnom materiáli, ktorý ten zdroj cituje, sa o sebe píše, že sú umali vrária a o serviso da cultura i da spesos bongošto. Teda knižnica, alebo teda knihkupectvo v službách kultúry a ľudí s dobrým vkusom. Čo si myslíš o tomto vyhlásení? Ľudia s dobrým vkusom. Neznie to trošku elitársky? To je zaujímavá otázka. Myslím, že sa to dá čítať rôzne. Na jednej strane áno, môže to pôsobiť exkluzívne. Trochu. Ale na druhej strane, v kontexte antikvariátu, ktorý sa špecializuje na vzácne, historicky cenné predmety, ten dobrý vkus nemusí znamenať len snobizmus, ale skôr ocenenie kvality, historickej hodnoty, remeselného spracovania, kultúrneho významu. Aha, rozumiem. Môže to byť chápané ako apel na publikum, ktoré hľadá niečo viac než len bežný tovar. Hľadá predmety s príbehom, s dušou. Mm-hmm. A zároveň to jasne definuje ich identitu. Sú miestom, ktoré ponúka kurátorský výber. Nie len nejakú náhodnú zmes starých vecí. Sú hrdí na to, čo ponúkajú a asi očakávajú, že ich zákazníci to dokážu oceniť. Je to také vyhlásenie o kvalite a poslaní. Rozumiem. Teda skôr ako zdôraznenie toho kurátorstva a kvality. K tomuto celkovému obrazu určite patrí aj prístup k zákazníkom. Ten zdroj spomína, že okrem predaja ponúkajú aj personalizovaný servis a obsluhu. Áno. V dnešnej dobe anonymných online nákupov a veľkých reťazcov je toto niečo, čo sa, no, vytráca. Ako si predstavuješ taký personalizovaný servis v antikvariáte? Vieš, v takomto špecializovanom obchode je to absolútne kľúčové. Pravdepodobne to znamená, že personál má naozaj hlboké znalosti o tom, čo predáva. Musia mať. Určite. Dokážu poradiť zberateľom, pomôcť identifikovať hodnotu knihy, ktorú niekto prinesie, odporúčiť literatúru k určitej téme, možno dokonca aktívne vyhľadávať konkrétne tituly pre svojich stálych zákazníkov. To by bolo skvelé. Ide o budovanie dlhodobých vzťahov, založených na dôvere a odbornosti. Ľudia sa potom nevracajú len kvôli tovaru, ale aj kvôli tej expertíze, atmosfére a pocitu, že sú na mieste, kde ich záujmu rozumejú. Je to presný opak neosobnej transakcie. A k tej atmosfére a komplexnosti služieb prispieva aj fakt, že majú dokonca vlastný rámovací ateliér, Atelier de Mulduras. Naozaj? Aj rámovanie? Áno, to logicky doplňa tú ich bohatú ponuku Retina Map. Človek si kúpi vzácnú rytinu a môže si ju hneď nechať profesionálne zarámovať. To je veľmi praktické. Je to ďalší kúsok skladačky, ktorý ukazuje ich premyslený prístup. Pre tých, ktorí by sa tam chceli zastariť, sídlia teda na Largo da Trindade 11-12-13. To je pekné námestie v centre Lisabonu, blízko divadla Trindade, a sú otvorení od pondelka do piatku od 10. ráno do 7. večer a v sobotu do poludne od 10. do 2. Ten rámovací ateliér je naozaj logickým rozšírením. Nielen, že to zvyšuje hodnotu tých predávaných grafík a map, ale je to aj ďalšia služba, ktorá posilňuje ten vzťah so zákazníkom a odlišuje ich od konkurencie. Celkovo, keď sa pozrieme na všetky tieto aspekty, tie hlboké korene siahajúce k zakladateľovi a jeho skúsenostiam, ten unikátny obchodný model s rytinami, vlastná edičná činnosť, personalizovaný servis, rámovanie. Je toho dosť. Vidíme podnik, ktorý je oveľa viac než len obchod. Je to taká inštitúcia svojho druhu. A práve preto je dôležité, že existujú iniciatívy ako Lojasko História. Áno, spomeňme ešte tú iniciatívu. Lojasko História je teda program mesta Lisabon, ktorý identifikuje, chráni a propaguje obchody s dlhoročnou tradíciou a kultúrnym významom. Presne. To, že Omundo do Livru je súčasťou tohto programu, je vlastne oficiálnym uznaním jeho hodnoty pre mesto. Presne tak. Ukazuje to, že si samospráva uvedomuje, že tieto obchody nie sú len komerčné subjekty, ale tvoria súčasť identity mesta, jeho historickej štruktúry, kultúrnej ponuky. Sú dôležité. Veľmi. Podpora takýchto miest je investíciou do zachovania charakteru Lisabonu, pomáha im to čeliť tlaku globalizácie, rastúcich nájmov, konkurencii online predaja, ktoré ohrozujú mnohé tradičné podniky v historických centrách miest po celom svete. Je to snaha udržať mesto živé, autentické. Takže keď si to celé tak zhrnieme, čo sme sa dnes vlastne dozvedeli o Mundo do Livro? Začali sme príbehom storočného kníhkupca, ktorý sa vypracoval z malého priestoru pod schodami na majiteľa rešpektovaného antikvariátu. Mm-hmm. Objavili sme ten prekvapivý obchodný model, kde vzácne rytiny pomáhajú financovať lásku k knihám. Áno, tie rytiny. Videli sme ich dôležitú rolu pri zachraňovaní zabudnutých diel cez tie faksimilné vydania a pochopili sme význam toho personalizovaného prístupu a atmosféry v dnešnom svete. O Mundo do Livro skutočne naplňa svoj názov, je to svet sám o sebe. Mikrokozmos portugalskej kultúry a histórie, ktorý odoláva času. Určite. A celá táto naša diskusia o tomto konkrétnom mieste otvára aj širšie otázky na zamyslenie, ktoré sa týkajú nás všetkých v tejto digitálnej ére. Aké napríklad? No, zarislíme sa. Akú trvalú hodnotu majú fyzické priestory ako O Mundo do Livro v čase, keď máme zdanlivo nekonečný prístup k informáciám online? Tieto miesta sú zasvetené ochrane a zdieľaniu veľmi špecifickej kultúrnej histórie, prostredníctvom fyzických objektov. Ako samotná interakcia s týmito artefaktmi dá možnosť dotknúť sa starej knihy, cítiť jej vôňu, vidieť stopy minulých čitateľov, prezerať si originálnu rytinu zblízka. Ten hmatateľný zážitok. Presne. Ako toto všetko formuje naše spojenie s minulosťou, naše chápanie histórie. Je tento zážitok nahraditeľný digitálnym obrazom na obrazovke? A čo sa stráca, ak sa tieto fyzické miesta a predmety vytratia z našich životov? Dobrá otázka. Možno práve tá hmatateľnosť, tá možnosť spomalenia a sústredeného objavovania v priestore plnom histórie je niečo, čo v dnešnom zrýchlenom svete potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. To je taká myšlienka, ktorú si môžeme odniesť.